بسم الله الرحمن الرحيم. باب النهي عن ضرب الخدام وشتمهم. باب بیان النهي کی دوهل د خادمانو کرامنا غلامانا وشتمهم موضعید کنزننا کنزل بورتنکے زکتا بد اخلاقی دا اس مخلق خز خاون دا و خاون خزی دا بچی مور افلار مور افلار بچوتا وانتا چرموتا تخلق تنزل کئی دا تون دیکلے کی ما ینفذ من قول اللہ لدیه رقیب عقیب وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن فضيل بن غزوان عن ابن ابي نعيم رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره رضي الله عنه قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبه ویلی دی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم آبا اللہ دا حبیب کنیا نبی التوبہ پیغمبر دا توبی دا اللہ دا حبیب پا صفات کی نبی التوبہ تاولی ورسا پیغمبر دا توبی وی روزانہ دے دا اللہ پا حضور کی اویا کرتا و سل کرتا توبیتا تاسو نمشکار شری باب الاستغفار و توبه کی تیر کرو چه دا اللہ حبیب بروزانا سن کرتا توبه استا یا دا اللہ حبیب تا نبی توبه زکا ہوئے چه غیر آتنل کری دی چه گوری دا اللہ بندگان توبه اینا ہم دا چه توبه و باقی دا توبه قبلی گی توبہ قبلی دا اللہ حبیب و ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نبی التوبہ تے پیغمبر دا توبے من قذف مملوکہو چاچ بدنانی لبو لپیو مملوکہو مرہیبانی دا زنا تحمت پیو لگو برین پدا فیال کے جعفا بین مادافن قال لہو چھرے مالک دا توبے نمبر اولا کو غریب تکوز نشی کولے گا ناقو ببن کو ملکیت کے ناقام اللہ علیہ الحد قائم ایبا اللہ پدی مالک ددبان حد پرد دکیامت بانی اللہ یکون کما خالا مگر باقی دیوی حرشان لکتنے چویلی تو رشتینی نجات حد نقائم ای او کدرو غیلی دی نو پرد دا کیامت بدے دا خن قرآن دی پدرو والے کی دو دیکھ داوئی پا نوکر خادم رئی غلام ونزے ایبان تحمتو نبانے لگے قائدن نا تپوس نشی کولے نا تپوس کولو والشتا تو دنیا کی بڑی رو نیسی جنہ دا کیامت رسو چلتا لارا لگا التقب الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذا حديث حسن صحيح هذه إشارة بدي طرفتا چه غلام بانو سوك تهمت لغن دنیا کی پہ حد نشتا او دیوانے دو علماء اتفاق دے ہاں تعبیر بوی دلو تعبیرن سزا ملاوی گی زتا عبد اکثر محسن نی عبد اکثر محسن و محسن نی برابر اکتا کامل غلام نی او کچھ پدکی او شبد حریت شتاوا مدبر دے مکاتب دے ام الولد دے وفی الباب سوید ابن مقرن او قدی باب کی حدیث دید سوید ابن مقرن رضی اللہ عنہ او دیدہ حدیث امام محمد و امام مسلم و امام ابو داؤد ذکر کرے او عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مانا لائی حدیث امام مسلم ذکر کرے احادیث باتی رہے عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وئی ما رسول الله صلى الله عليه وسلم اور دې چې فرمایله من دوار او غلام له حتى چا شوه له غلام حتى او غدا کار نه کړي سفيل ورته د دې ګنا په کار او باندې يعتقه چې دې دې آزاد کی او ابن ابي نعم هو عبد الرحمن ابن ابي نعم له البجلی یقنا ابا الحکم او دکنی باب الحکم و بی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا مؤمل مؤمل قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابراهیم التیمی رحمه اللہ قال نبی عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن ابي مسعود رضي الله عنه قال اتابو كنتو مذو ادرج مملوكا لذا حديثة مشكات كثير ما وهم يوم رئيسنا فسمعت قائلا وامرد الديو ينكنا من خلقي شزمان رشت دي يقول واي احلم ابا مسعود صبر تهلم نکار وا بابا مسعود اهلم اهلم ابا مسعود صبر نکار والا فل تفت مارستو پتن خیلا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی قتل جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال ویل اللہ اقدر علیتا من دالی اللہ دین قادر دے پتار رام دتان فدی غلام ابو مسعود رضی اللہ عنہ فما ضربت مملوکا لی بعد ذالک بعد دین فتلخ کل مرہ والن ابنی مانی دم رہی روالا یا رسول اللہ وحر ربن وج اللہ ویدے ذات نے با اللہ دو جھید تارا با اللہ حبیب ورد اما لو لم تخل للفحت کنارو او لمست کنارو کچر باپ دینو اکرینو دا جہنمور بسوزو لیوی باپنا جتال اللہ وزدر کو امال در کو بنگلی در کے نوکران و خادمان لیدی فکور کے زرانا و بار قریدی خدمتونا کئی تری ویوٹا کے کلپ یو گزار سکتا جہنم ملاوشی کلپ اس پکاوی اللہ ناراضشی آبا حدیث حسن صحیح او ابراہیم کی تیمی ہو ابراہیم ابن یزید ابن شریف دے رحمہم اللہ تعالی باب ما جا فی ادب الخادمی باب دے پا بیان با ادب ورکو یو کی خادم تا حادم تا با ادب ورکے دیمان دے دن دے تقوا دا حیاء دے پرزاری لائب ورکا حیطا سنو مخت تیر شلو چه پا حدیث ده حجرت کی ابو بکر رضی اللہ عنہ غلام سنگو پر ورش کرو چه اگر پا سمر روی مقام ملاو شو اواز دو ایتن شہید سنو ملائک پر تکر و بیه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبداللہ عن سفیان نبی حارون العبدی عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اذا ضرب احدکم خادمہ قال سوہ یو پتاسو تخت الخادم فذکر اللہ اغاللہ رایات کی ادھر اللہ نوی اریدر اللہ نمدد غوائی قول اللہ قدنی فی فرفعو ایدیکو نبیان آسونا پورتا کوئی او دوالو نے منی کی گئی دو وجد تعویم دا ذکر دا اللہ نا و ایدا آنا وحل دی چکر رکلو گرے دا دب بکارے و کچھ لگا حد نی لکتے و سڑی حد دے او الله رسول وی جره صلوخ درو وی او ای اللہ قدوم می وحبا وی دیتا خبر با دا اللہ قدوم با سنتا وحام با لبیا با قطریزی نا قدی با ری او شاگر تستان سویل استاد وار وی دا اللہ دکارا می موحبا وی دا اللہ دکارا قدی وار چتان اللہ سے سرے جون کیا اغاو بچیز دانا اندنیا او دغیر کمزور ہے لیکن نور رشتہ اغاو مور رسولی شی اغاو مور رسولی شی اغاو کمزور ہے لیکن دیو سبرادی سبرادی دغه په دې روکا کار کار دا تر دې روکا وای ها ها ها ها ها ها بس هغه له دې نه هم دې بجرا شه دلته یو خلې نه چل را کوله مدد دې کړه ها ها ها دا څنګه ولوي ها ها ها ها ها ها اذا ضرب احدكم خادمه فذكر الله فرشي وهيو قطاسو كخف الخادم وغا الله رأياتي فارفعوا ايديكم نلاسن پورتك وي ابو هارون العبدي اسمه عمار بن جوين وقال يحيى بن سعيد ضعف شعبته وی کمزور اگر روی رے مام شبا با حارون العبدی لرا قال یحیاؤ وما زال ابن عون امیشو ابن عون نیلی عنبی حارون شغب روایت میں کلکون دابی حارون حتی ماتا تردی شغب وفاق شو دابی حارون تابید مبدوان علماء اکرام مداتے ویلی دی دوی بارت می دا سویلی باق ما جا فی العفو عن الخادمی باق دی پبوان ددی کی چه راغلی دی پبارد عفو کولو که دا خادمنا و بهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا رشدین ابن سعد انا بیحان ابن خولانی انا باس ابن جلید حجریه رحمه الله تعالى انا عبد الله بن عمر قال جاء رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وراغله يوصل النبي عليه السلام فقال لي يا الله رسولا كم عفو عن الخادم سمر ما فيكم ذو خادم ما فصمتان النبي صلى الله عليه وسلم والله حدیث کی چکشو جواب نو ورکے وی دا چکوارے دا وحی پہ انتظارو یا چکوارے پہ دیت بارو تیر اللہ حبیب دا سوار بدنان لیو جکا معافی خیو لیو شہد ہے نو دی بارو کی دشمیر ستا پوس پکار لے ثم قالا دوار اللہ حبیب ویلی ثم قالا رسول اللہ کم آفوان الخادم سمرا معافی کم زدیو خادمنا قال والله حبيب كل يوم 70 مره هر ورځ او يا فرت ما في طرفي بتحد ديږي 70 د کثرت د بار د تحديد د بار نه دي یعنی کوم یاد دې معاف ته نو به معاف کوا د کتا ګرځو د کار ته معاف کو نو معافي الله په هي او ور خبره دا هذا حديث حسن غريب ورواه عبد الله بن وهب عن ابي هاني الخولاني بهذا الاسناد نحو هذا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ابي هاني الخولاني بهذا الاسناد نحوه وروا بعضهما والحديث عن عبد الله بن وهب بهذا الاسناد وقال عبد الله بن عمر اغلب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نبي باب ما جاء في ادب الولد باب په بیان دا چې چراغلي دي په واره دا د پور کول د بچی کې خپل بچو ته ادب ورکول و به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى عن ناس بن سماك عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده باقي ادب ورکی او سره خپل بچی ته خیر دا غوړی من ان يتصدق بصاع باقي په یو سوا خیر راځي کی یو سوا ستن بړی دی دریم سیرا دریم سیرا اوله غنن بیا بند خراب شه کده خیرات کوي نو ته دین غوړه باغ چې خپل بچی ته ادب ورکی دا یو ادب ورکول د یو سوا خیرات نه بهتر دی دا یو سوا نه بهتر دی ځکه دا ادب ورکول یو علمی فائده ده علمی فائده ده او دا صدقه یو مالی فائده ده نو بس که تا په منونو او په سوالونو خیراتو کو خزر د فنا بشي او نتیجه فنا با او د صحیح تعلیم نتیجه بقا با خو خوی با طویل البقا ده نو با عبد با ورد دیو سوانا چیو سوا خیرات کرے کئی هذا حدیث غریب و ناسه ابن علا الکوفی لیسا عند الال اهل الحدیث ندی عرب تنید لما ده حدیث بالقوی قوی ولا یعرف هذا الحدیث الا من هذا الوجه او نشی فی جنده ده حدیث مگر ده یوج نراغل و ناسه شیخ آخر با ناسه چی دیکنی ده شیخ تیمل بطری یروی عن عمار ابن ابی عمار وغیره وهو اثبت من هذا وهو اثبت من هذا اغیر مضبوط تدنا وهو اثبت من هذا وبه قال حدثنا نصر بن علي وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عمرو بن عامر الخزاز قال حدثنا ايوب بن موسى عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى حديث صلى الله عليه وسلم فرمائي ما نهل والد ولدا ورقد ذكري افلار بچيتا من نهل ورقنا افضل چه غردی من ادب حسن دادت حیستنا چه دیور تدخات تعلیم ورکی او دید ناکار تارون ورک رکن ورکی دامین بندهی هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث عامر ابن ابی عامر الخزاز وعيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص وهذا عندي حديث مرسل وإذا جمعت حديث مرسل